Pag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Walang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal lang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba na man.